सांवली सी एक लड़की, धड़कन जैसे दिल की। सांवली सी एक लड़की, धड़कन जैसे दिल की। देखे जिसके वो सपने, कहीं वो मैं तो नहीं। सांवली सी एक लड़की, धड़कन जैसे दिल की। देखे जिसके वो सपने, कहीं वो मैं तो नहीं। सांवली सी एक लड़की। जुल्फों में किसी की तकदीर है, उसकी हंसी आंखों में किसी की तस्वीर है। आता नहीं मुझको यकीन, पर कहीं वो मैं तो नहीं। सांवली सी एक लड़की, धड़कन जैसे दिल की। देखे जिसके वो सपने, कहीं वो मैं तो नहीं। सांवली सी एक लड़की। यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ जाने रुकती है उसकी नजर। वैसे तो मैं हूँ बेखबर, इतनी है मुझको खबर। कोई भी है वो यही, पर कहीं वो मैं तो नहीं। सांवली सी एक लड़की, धड़कन जैसे दिल की। देखे जिसके वो सपने, कहीं वो मैं तो नहीं। देखे जिसके वो सपने, कहीं वो मैं तो नहीं। हाँ कहीं वो मैं तो नहीं, कहीं वो मैं तो नहीं।